أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سورۃ حمیم سجدہ مکی سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 61 نمبر سورۃ المومن کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت, اور ترتیباً 41 نمبر پر ہے سورۃ المومن کے بعد ہے یہ سورت. ترتیباً اور نزولاً دونوں سورۃ المومن کے بعد ہے. ترتیباً 41 نمبر پر ہے اور نزولاً 61 نمبر پر ہے. ربط ما سبق سے, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ ذکر کیا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین, کہ صرف ایک اللہ کو غائبانہ پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو غائبانہ نہ پکارو, اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مشرکین کے شبہات کے جوابات ذکر فرما رہے ہیں. اشارہ اس جانب ہے کہ جب تم اس مسئلے کو بیان کرو گے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو, اور اس مسئلے کو عام ثابت کرے دلائل کے ساتھ, تو جو اس مسئلے کے منکر ہے ان کے پاس تو اپنے مسئلے کے اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے, تو الٹا وہ اعتراضات پہ اتر آئے گا, الٹا وہ جو ہے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا, لوگوں کے سامنے جو ہے آپ کے مسئلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے, آپ کے مقام اور درجے کو غلط ثابت کرنے کے لیے, کم ثابت کرنے کے لیے وہ اس ہتھ کنڈوں پہ کام کیا کرتے ہیں. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بار بار مختلف آیات میں یہ بات آپ نے پڑھی, الذین یجادلون فی آیات اللہ, کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ کی آیات میں جو ہے وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں. الم تر الذین یجادلون فی آیات اللہ 69 میں, اسی طرح 3-4 نمبر آیت میں بھی آپ نے پڑھا تھا اور جگہوں میں بھی تھا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت 24 نمبر آیت میں فرماتے ہیں نمونہ ان کے جھگڑے کا, وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, کہ وہ قرآن کے سننے سے جو ہے وہ لوگوں کو منع کریں گے کہ قرآن کو جو ہے وہ نہ سنو. تیسری وجہ, گزشتہ سورت میں آیت نمبر 31 میں رجل مومن کی تقریر میں اس نے کہا تھا میں آپ کو ڈراتا ہوں گزشتہ اقوام کے عذاب سے. تو اس سورت میں آیت نمبر 15 سے اللہ رب العزت گزشتہ اقوام 13 سے گزشتہ اقوام جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا ہے ان کے کیے اعمال کی وجہ سے, ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے, ان کی تفصیل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ سورت کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے علماء کا تذکرہ فرما دیا, جو باطل پرست مولوی ہیں ان کا تذکرہ, کہ جب حق پرست اللہ کے پیغمبر ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں فرحوا بما عندهم من العلم, تو ان کے پاس جو علم تھا ان پہ وہ اترا رہے تھے, ان پہ ان کو گھمنڈ تھی, ان پہ ان کو ناز تھا, ان پہ ان کو فخر تھی, وہ اس پہ جو ہے وہ خوشی منا رہے تھے کہ ہم خود جو ہے وہ مولوی ہے, بڑے پہنچے ہوئے ہیں, بڑے عالم ہے, بڑے فارغ و تحصیل ہے, شیخ الحدیث شیخ القرآن ہے, تو ان کا تذکرہ تھا. تو اس سورت کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت قرآن سننے کے بعد عوام الناس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں, وہ پابندی اعتراض کر جاتے ہیں ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ, ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی. یا گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یومہم بارزون, اس دن یہ لوگ جو ہے اللہ کے سامنے ہوں گے, بالکل جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور, حساب اور کتاب جو ہے وہ ان سے لیا جائے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے اعضائے بدن بھی ان پر گواہی دیں گے, ان کے اعضائے بدن ان لوگوں پر جو ہے گواہی دیں گے کہ تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا. آیت نمبر 16 میں جو ہے اللہ نے فرمایا تھا گزشتہ سورت کی یومہم بارزون, تو اس سورت کی آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت فرماتے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون, ان کے اعضائے بدن جو ہے ان پر گواہی دیں گے تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات پر. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 11 پر کہ جس میں آسمان کو پیدائش سے پہلے اللہ نے دخان کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان. دخان عربی کے اندر دھوئے کو کہتے ہیں. سورت ممتاز ہے کہ اللہ رب العزت زمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو جو ہے وہ پیدا کیا, وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام, یعنی تفصیل وہ جو جگہ بجگہ قرآن کے اندر جو تفصیل ہے ستت ایام, تو ان چھ لمحوں کا اللہ یہاں پر جو ہے تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 10, 11, 12 ان آیات میں, 9, 10, 11, 12 سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 24 پر کہ مشرکین جو ہے وہ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن بلغوا فیہ لعلکم تغلبون, قرآن کو نہ سنو اس میں شور مچاؤ ضرور بضرور کہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 30, 31, 32 کے بشارت پر سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 33 پر جس میں قرآن کی دعوت قرآن کی طرف بلانے والے کی بات کو اللہ نے سب سے بہترین بات کہا کہ قرآن کی طرف بلانے والا اللہ کی توحید کی طرف بلانے والا اس کی بات سب سے اچھی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 42 پر 42 نمبر آیت میں اللہ رب العزت قرآن کی عظمت ذکر فرما رہے ہیں ایک عجیب انداز سے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 53 پر کہ اس مسئلے سے انکار کرنے والوں کے گھروں میں جو ہے اس قرآن کو داخل کر دوں گا. مقصد سورت انسان سورت میں نے جو پہلے آپ کے سامنے تفصیل پڑھی تھی کہ جو 7 سورتیں ہیں حوامی میں 7, تو ان سب کا مقصد جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے نفی شرک فی الدعا, کہ غیبانہ صرف ایک اللہ کو جو ہے وہ پکارا جائے گا اپنی حاجت روا اور مشکل کشائی کے لیے. اس پر جو مخالفین کے 11 شبہات ہیں, تو یہاں سے جو ہے اللہ رب العزت ان 11 شبہات کی مذمت فرما رہے ہیں. تو مقصد اس صورت اپنے پاس لکھ دیجئے نفی شرک فی الدعا, اور رند اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مشرکین کے 4 شبہات کا. مشرکین کے 4 شبہات کا اللہ رب العزت جواب فرما رہے ہیں. سورت میں جو ہے منکرین کے 4 شبہات ہیں. پہلا شبہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھتے. پہلا اعتراض, ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھ پاتے. آپ جو ہے وہ کبھی اردو بولتے ہیں, کبھی ہندی میں بھی بات کر جاتے ہیں, کبھی جو ہے وہ محاورہ پڑھتے ہیں, کبھی جو ہے وہ اشعار بھی پڑھتے ہیں, کبھی عربی, کبھی فارسی, کبھی انگلش بھی پڑھ جاتے ہیں. ہم تو سیدھے سادے لوگ ہیں, ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی. آ کر بیٹھ جاتے ہیں مگر اس کے بعد جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ پہلا اعتراض کہ ہم جو ہے بڑے بھولے بھالے ہیں, ہمیں آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی, ہمیں آپ کی بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. آیت نمبر 5 میں جو ہے یہ اعتراض ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ, اور کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے دل فی اکنت, پردوں میں ہے, مما اس مسئلے سے تدعون الیہ کہ تم بلاتے ہو ہمیں الیہ اس کی طرف, جس مسئلے کی طرف جو ہے آپ ہمیں بلاتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے وہ پردوں میں ہے, آپ کی بات کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. پھر اس ایک اعتراض کے جو ہے وہ چار شک ہے, چار جو ہے شک ہے, ایک اعتراض کے چار شک. پہلا جو شک ہے وہ کیا ہے, پہلی شک کہ ہمیں آپ کی بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس کا جواب جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے آیت نمبر 6 میں, قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام انما انا بشر مثلکم, یقیناً میں انسان ہوں مثلکم تمہارے جیسا, تمہیں کیوں میری بات کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. اگر تم عربی ہو تو میں بھی عربی ہوں, اگر تم عجمی ہو تو میں بھی عجمی ہوں, اگر تم پشتو بولنے والے ہو تو میں بھی پشتو بولنے والا ہوں, اگر تم اردو بولنے والے ہو تو میں بھی اردو بولنے والا ہوں. تو اگر میں نہیں اردو کی آپ کو سمجھ نہیں آتی اور تم اردو سپیکر ہو تو پھر تمہیں جو ہے اپنی ماں کی بات کی سمجھ بھی نہیں آئے گی, تمہیں تمہاری جو ہے بیوی کی باتوں کی بھی سمجھ نہیں آئے گی, وہ بھی اردو بولتی ہے. تو پہلا جو ہے وہ اعتراض کا پہلا شک وہ کیا کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی. تو جواب قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, جس طرح تم عربی ہو اسی طرح میں بھی عربی ہوں, جس طرح تم عربی بولنے والے ہو میں بھی عربی بولنے والا ہوں. دوسرا شک وفی آزاننا وقر, ہمارے کانوں میں جو ہے بھاری پن ہے, ہمارے کانوں میں بھاری پن ہے, آپ کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچ پا رہی, آپ کی بات ہماری دل تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی. تو جواب یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, بات تو وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو, تم بھی کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ, مگر تم صرف الفاظ پڑھ رہے ہو اور میں آپ کو ان الفاظ کے معنی اور مطلب بیان کر رہا ہوں, میں آپ کو ان الفاظ کے معنی اور مطلب جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں, تمہیں دلائل سے جو ہے یہ چیز بڑھا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے, بات ہماری ایک ہے, تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو, میں بھی لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا ہوں, مگر تم الفاظ اور میں اس کی معنی اور مطلب, تم بغیر دلیل کے جو ہے وہ پڑھتے ہو, میں دلائل کے ساتھ تمہیں یہ مسئلہ اور یہ عقیدہ سمجھا رہا ہوں تمہیں. اور تیسری شک وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ, ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے, ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو ہے کیا ہے, پردہ ہے, تم مولوی ہو ہم امی ہے, اسی طرح جو ہے وہ تم کیا ہو, ہمارے اور آپ کی تنظیم کے اندر جو ہے وہ فرق ہے, تمہاری الگ جماعت ہے ہماری الگ جماعت ہے, اسی طرح جو ہے تم سختی کرنے والے ہو ہم نرمی کرنے والے, تم کیا کرنے والے ہو, تم سختی کرنے والے ہو اور اسی طرح ہم جو ہے وہ نرمی کرنے والے, ہمارے عقیدے کے اندر فرق ہے, ہم کہتے ہیں مردے جو ہے وہ سنتے ہیں, تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے, تم کہتے ہو وسیلے جو ہے وہ نہیں ہے ذات کے کسی اور کے اعمال کے, اور ہم کہتے ہیں کسی اور کے اعمال اور ذات کو وسیلہ بنا سکتے ہو. تو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے, پردہ ہے, تمہاری جماعت جو ہے وہ علیحدہ ہے, ہماری جماعت جو ہے وہ علیحدہ ہے, تم نرمی کرنے والے ہو ہم سختی کرنے والے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیننا وبینک حجاب, ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے کیا ہے, حجاب پردہ ہے, عقائد میں جو ہے وہ فرق ہے. اور چوتھا اعتراض اللہ رب العزت فرماتے چوتھا اعتراض فاعمل اننا عاملون, تم قرآن بیان کرو, تم لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو اور ہمیں چھوڑ دو کہ ہم تہجد اور اشراق پڑھے ہیں, ہم ذکر و اذکار کرے ہیں, کیا کرے, ہم ذکر و اذکار جو ہے وہ کرے, ہم نوافل پڑھے, ہم صرف تلاوت کرنے والے ہیں, تم بس جو کرنا ہے تمہیں کرو, تم درس قرآن دو, ہم جو ہے اپنا کام کریں گے. تمہارا کام جو ہے وہ کیا ہے, انفرادی کام ہے, ہمارا کام اجتماعی کام ہے. تمہیں صرف سیٹی ٹاؤن کی پڑی ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے پوری دنیا کی پڑی ہے. ہم کہتے ہیں اوباما مسلمان ہو جائے, سمجھ آ گئی؟ تو آپ کے اور ہمارے عمل کے اندر فرق ہے. ہمارا عمل اجتماعی عمل ہے اور آپ کا عمل انفرادی عمل ہے. تفعمل اننا عاملون, عمل کرو, اپنا کام جو ہے وہ کرو, یقیناً ہم اپنے کام کو کرنے والے. آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنے کام پہ چھوڑ دیجیے. آپ انفرادی عمل کرنے والے ہیں, تم کرتے جاؤ, ہم اجتماعی عمل کرنے والے. یہ میں باقاعدہ آیت جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں, پھر آیت کا صرف میں ترجمہ کروں گا. چبر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ آیت تو میں ابھی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, دو آیت کو پڑھ رہا ہوں, پانچ اور چھ کو آپ کے سامنے میں نے ختم کر دیا. اسی کی تفسیر بھی ہے, اسی کی تشریح تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی. تو فعمل اننا عاملون, تو اس کا جو ہے وہ جواب, تیسرا جو جملہ تھا, وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ, ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے, عقیدے کا اختلاف ہے. تو اس کا جواب جو ہے وہ کیا, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ, فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ, سب کے سب کھڑے ہو جاؤ اس مسئلے کی طرف. اس میں جماعت کی کوئی بات نہیں ہے, اس میں تنظیم کی کوئی بات نہیں کہ تم الگ تنظیم والے ہو, ہم الگ تنظیم والے, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے کہ سب مل کر جو ہے اس مسئلے کی طرف جو ہے کھڑے ہو جاؤ, سب پر اس مسئلے کا ماننا اور اس پر امر کرنا لازمی ہے. فاستقیموا الیہ. اور چوتھی جو شکتی, فعمل اننا عاملون, کہ ہم اجتماعی عمل اور تم انفرادی عمل کرنے والے ہو, تم قرآن کا درس دو اور ہم جو ہے نوافل پڑھیں گے, ہم ذکر و اذکار کرنے والے, ہم فکر کرنے والے, ذکر و فکر کرنے والے. تو اس کا جواب, واستغفروا, کہ تم کیا کہہ رہے ہو, اجتماعی عمل اور انفرادی عمل ہو, تم قرآن کا درس دو اور ہم ذکر و اذکار کریں گے. واستغفروا, بخشش طلب کر دو اللہ سے, کہیں تم پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ مسلط نہ ہو جائے. تم کیا کہہ رہے ہو؟ واستغفروا, یہ چوتھی شق اور اس کا جو ہے وہ جواب ذکر ہوا. پہلا اعتراض, اس کے چار شق, اور اسی طرح جو ہے وہ چار شقوں کے جو ہے وہ جوابات ذکر ہوئے. تو یہ پہلا اعتراض کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کا جو ہے وہ جواب کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. اور اس کے بعد جو ہے اس کے چار شک اور چار جو ہے میں نے جوابات پڑھ لیے. دوسرا اعتراض, دوسرا شبہ, کہ ہم نے آپ کے مسئلے کو مان لیا تھا, درس میں جو ہے وہ آ کے بیٹھے تھے, آپ کے مسئلے کو جو ہے ہم نے مان لیا کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو, غائبانہ اپنی حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے صرف ایک اللہ کو آواز دو, یا اللہ مدد, یا اللہ خیر. ہم نے آپ کے مسئلے کو مان لیا, مگر جب رات کو سوئے تو بابا آیا, سفید داڑھی تھی, سبز پگڑی جو ہے وہ باندھی تھی, سبز کپڑوں میں جو ہے وہ ملبوس تھا, اور ہاتھ میں جو ہے وہ چڑی تھی, اور چڑی میں جو ہے وہ سمبا لگا ہوا تھا, اور آ کر جو ہے مجھے جو ہے وہ سمبے کے ذریعے سے جو ہے وہ جگایا, کہ اگر اس مسئلے کو جو ہے تم نے مان لیا تو اس سمبے سے جو ہے میں آپ کو برابر کر دوں گا. تو شکر ہے کہ ہم نے آپ کے مسئلے کو نہیں مانا ہے, ورنہ ہم تو چلے جاتے. سمجھ آ گئی؟ ہم نے آپ کے مسئلے کو مان لیا تھا, مگر رات کو جو ہے وہ بابا آیا تھا, اور اس نے جو ہے ہمیں جو ہے بڑی صریح الفاظ میں جو ہے وہ دھمکی دے دی. تو آپ کا جواب کہ بابا صاحب, یہ جو ہے بابا نہیں تھا, کیونکہ بابا کی روح جو ہے وہ کیا ہے, علین میں ہے. نیک آدمی تھا, ہم اچھا گمان کرتے ہیں, حسن زن علین میں ہے, بدن اس کے قبر میں ہے. تو تمہارے پاس جو ہے وہ کیا آیا, یہ تمہاری جوانی کا دوست آیا تھا. کون تھا؟ تمہارے وہ جوانی کا دوست تھا جو جوانی میں کسی اور شکل میں آیا کرتا تھا, شی کی شکل میں ابھی ہی میں آ رہا ہے. پہلے جو ہے تمہیں نماز سے جو ہے وہ کیا, نماز سے جو ہے وہ ہٹا رہا تھا, نکال رہا تھا, اور ابھی جو ہے تمہاری ایمان کی چھٹی کرا رہا ہے. ابھی جو ہے تمہیں کیا, پہلے جو ہے وہ نماز سے بے غم کرا رہا تھا اور ابھی تمہیں ایمان سے جو ہے بے غم کر رہا ہے. تو یہ تمہاری وہ جوانی کا دوست ہے, مختلف شکلوں میں پہلے بھی آیا کرتا تھا اور ابھی بھی. تم تو کسی اور کو دیکھتے تھے تو کیا وہ آتی تھی؟ تو وہ بھی شیطان تھا, وہ بھی ابلیس تھا. ابھی جو آ رہا ہے وہ بھی بابا نہیں ہے, وہ بھی ابلیس ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے. تو اللہ رب العزت اس کا جواب جو ہے وہ ذکر فرما رہے, وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا, 25 نمبر آیت میں, وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَا, اور مسلط کیے ہم نے ان مشرکوں پہ قرآن دو سیاتین, فَزَيَّنُ لَهُمْ, بس آراستہ کیا ہے ان کے سامنے وہ اعمال جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور وہ جو ان کے بعد آ رہے ہیں. ان کے کیے کو جو ہے شیطان نے ان کے سامنے جو ہے خوبصورت اور مزین کر دیا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے بالکل اچھا کر رہے. تو یہ بابا نہیں ہے بلکہ یہ شیطان ہے. بابا کا کیا کام ہے؟ وہ کوئی بدماش تھا کہ وہاں کر کسی پہ جو ہے وہ چارپائی الٹ دے اور کسی کو سمبے سے مار. وہ جب زندہ تھا تو کسی کو جو ہے کسی پہ چارپائی کسی پہ الٹ دینا, یہ تو بدماشوں کا کام ہے. شریف النفس آدمی تو کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کے ساتھ میں یہ کام کروں. تو کیا بابا تمہیں بدماش نظر آ رہے؟ اور تیسرا اعتراض کہ یہ قرآن کسی اور زبان میں کیوں نازل نہ ہوا؟ پیغمبر بھی جو ہے عربی ہے اور کتاب بھی عربی ہے. تیسرا اعتراض کہ یہ کتاب کسی اور زبان میں جو ہے کیوں نازل نہ ہوا؟ پیغمبر بھی جو ہے عربی ہے اور کتاب بھی عربی ہے. تو اس کا جواب آیت نمبر 44 میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں عربی پیغمبر پہ نازل کرتے تو یہ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ یہ اعتراض جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ یہ اس کام کو دیکھ لیجئے, پیغمبر جو ہے عربی ہے اور کتاب عجمی ہے. پھر یہ اعتراض کرتے, اب یہ اعتراض کریں کہ کسی اور زبان میں نہیں. اگر کسی اور زبان میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوتا تو پھر اعتراض کیا ہوتا کہ یہ دیکھ لیو جی آپس میں کیا میچ ہے ان کی, آپس میں کیا جو ہے وہ کنٹیکٹ ہے کہ کتاب تو عجمی زبان میں ہے اور پیغمبر جو ہے عربی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. اللہ رب العزت قرآن کے سامنے بیٹھنے کے بعد کسی آواز کی طرف یا کسی اور طرف جو ہے آپ دھیان نہ رکھے, ورنہ اس کا اثر جو ہے مجھ پر بھی پڑتا ہے اور تم بھی ویسے بیٹھے ہو. اور خاص کر ان لوگوں کو جو ہے باہر کی آوازیں بڑی اچھی طرح سے سنائی دیتی ہے جو اس طرح صرف ثواب کے لیے بیٹھے ہیں, جن کے ہاتھ میں جو ہے نہ قرآن سامنے پڑا ہے اس کے سامنے اور ان کے پاس جو ہے وہ کوئی کاپی اور رجسٹر نہیں ہے, تو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے. اور جو قرآن سیکھنے کی نیت سے جو ہے وہ آ رہے کہ ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح, وہ باہر دنیا جو ہے ویران ہو جائے ان کو کیا پڑھی اور قرآن کے سامنے بیٹھے, ان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. جب قرآن کے لیے آؤ تو کشتیاں جلا کے آؤ گے, یہ نہیں کہ کشتیاں آپ نے جو ہے وہاں پر چھوڑ دی ہیں, کشتیوں کو جلاؤ تو آؤ, تو پھر تبھی جا کر جو ہے تمہیں قرآن کی سمجھ آئے گی. اور اگر تم نے کشتیوں کو نہیں جلایا ہے تو پھر جو ہے قرآن کو نہیں سیکھ سکتے. اور چوتھا اعتراض کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, انہوں نے اعتراض یہ کر دیا کہ یہ ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہ ہوا, ایک ہی مرتبہ ایک ہی بار کیوں نازل نہ ہوا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ہی مرتبہ پورا کتاب دے پوری کتاب دے دی, تو یہ توڑا توڑا کر کے جو ہے یہ نازل ہو رہا ہے, تم اس کو اپنی طرف سے بنا رہے ہو. اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو ایک ہی مرتبہ نازل ہوتی. تو اس کا جواب آیت نمبر 44 آیت نمبر 45 میں ذکر ہو رہا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, یقیناً عطا کی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, بس اختلاف ہوا تھا اس میں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی بار کتاب سے نوازا تھا، یکمش اس کو کتاب جو ہے وہ دے دیا، تو کیا سب لوگوں نے اس کتاب کو مانا تھا؟ تو اسی طرح اگر ہم اس پیغمبر پہ بھی اس کتاب کو ایک ہی بار نازل کر دیتے تو پھر بھی سب کے سب لوگ اس کو نہیں مانتے، کچھ مانتے اور کچھ نہ مانتے، جس طرح تورات کو کچھ نے مانا اور کچھ نے انکار کیا۔ تو یہ چار اعتراضات اس سورت کے اندر ہیں اور اس کے چار جوابات آپ نے جو ہے وہ پڑھ دی۔ یہی سورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، باقی تو ترجمہ ہے، ترجمہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سورت میں اللہ رب العزت وہی مسئلہ جو نفی شرک فی الدعا گزشتہ سورت میں ذکر ہوا، 11 شبہات میں سے اس سورت کے اندر 4 شبہات جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں، 4 شبہات اس سورت میں ہے اور باقی شبہات جو ہے وہ یعنی آگے سورتیں جو آ رہی ہیں حوامیم سبا کی باقی اس میں ذکر ہو رہی ہے۔ حامیم حروف مقطعات سے، اس کے معنی اور مطلب اللہ بخوبی جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، اترنا اس کتاب کا من الرحمن عام مہربانی کرنے والی ذات کی طرف سے ہے، الرحیم خاص مہربانی کرنے والی ذات کی طرف سے ہے۔ الرحمن ہر کسی پر مہربان، بہت زیادہ مہربان، ہر کسی پر مہربان، دوست پر مہربان، دشمن پر مہربان، دشمن پر دوست سے بھی زیادہ مہربان۔ زندگی دی، وجود دیا، دنیا کی عیاشیاں دے رہا ہے، بیمار ہو جائے تو ٹھیک کر رہا ہے، بچوں سے نواز رہا ہے، یہ اللہ کی عام مہربانی ہے عام انسانوں پر، مانے نہ مانے سب پر جو ہے وہ کیا ہے؟ الرحمن۔ اور الرحیم خصوصی مہربانی، اللہ کی خصوصی بندوں پر ہے جو کیا ہے؟ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو جو ہے وہ کیا؟ ایمان والوں پہ کہ اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کر دی، اللہ نے ایمان کی دولت سے جو ہے ان کو جو ہے فرق یعنی سرفراز کر دیا۔ ساتھ ہی جو ہے قرآن والوں پہ خصوصی مہربانی کہ قرآن کے سامنے لا کر بٹا دیا، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے دی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہربانی سے جسے اللہ چاہے۔ قرآن کے لیے، قرآن کے سامنے بیٹھنا اللہ کی خصوصی مہربانی، اس پہ عمل کی توفیق اللہ کی خصوصی مہربانی، اس کو دوسروں تک جو ہے وہ بیان کرنا یہ اللہ کی خصوصی مہربانی، کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ وہ رحمتن، رحمت۔ قرآن جو ہے کیا ہے؟ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے، رحمت ہے۔ تو الرحمن الرحیم، اس کی زیادہ تفصیل ہم نے الرحمن الرحیم پر کی۔ کتاب فصلت آیاتہ ترغیب للقرآن، کتاب فصلت آیاتہ یعظم الشان کتاب ہے، کتاب یعظم الشان کتاب ہے، کتاب میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، یہ عظمت والی کتاب ہے۔ تو جب کتاب عظمت والی ہے تو بڑی مشکل ہوگی، 14 علوم ضروری ہے، 15 علوم ضروری ہے، 27 علوم ضروری ہے، مدرسہ جو ہے وہ شرط ہوگا، 8 سال پرائی روٹیاں تھوڑنی جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، فصلت آیات ہوں، پر واضح ہیں آیات ہوں، واضح ہیں آیات ہوں، ان کے آیات، ان کی آیات، ان کے دلائل۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فصلت واضح ہے، آیات ہوں ان کے آیات، ان کے دلائل۔ یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا سورہ ہود کے اندر کہ اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی یہ بات بتائی تھی، کتاب احکمت آیات ہوں ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کتاب مضبوط ہے، اس کے دلائل پر واضح ہے، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا اور خبردار ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کتابن، تو اس کے بعد فرمایا فصلت آیات، واضح ہے اس کے دلائل، آیات واضح، کلیئر کٹ، کوئی اس میں جو ہے ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ کلیئر واضح۔ ترکتکم علی ملت البیضاء لیلہا کنہار، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت، میں آپ کو ایک ایسی دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات دن کے مانند روشن ہے، یعنی جس میں رات کا کوئی کنسپٹ اور تصور ہی نہیں ہے، رات دن کے مانند۔ تو اللہ رب العزت فرماتے فصلت آیات، واضح ہیں اس کے دلائل۔ قرآن نے خود ہی فرمائے سورہ قمر کے اندر چار مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرِ اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو لِذِكْرِ یہ نہیں فرمائے لِلْحِفْزِ لِتِلَاوَتِ یہ نہیں فرمائے بلکہ کیا لِذِكْر جامع لفظ اللہ نے استعمال کیا تلاوت کے لیے بھی آسان حفظ کے لیے بھی آسان سیکھنے کے لیے بھی آسان عمل کرنے کے لیے بھی آسان دوسروں کو جو ہے ٹیچ کرنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے اور پہنچانے کے لیے بھی آسان اس کے قانون کے اجرا اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی آسان ذکر کامل لفظ جامع لفظ یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے فحال میں مدکر تو آئے ہے کوئی نصیحت کا خواہاں نصیحت حاصل کرنے والا اللہ رب العزت ایک صورت میں چار مرتبہ بیان فرما رہے ہیں اپنے قرآن کو آسان کیا ہے اپنی ذات کی قسم اٹھا رہا ہے سورہ مریم کے آخر میں فرمائے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ اے پیغمبر ہم نے آپ کی زبان اس قرآن کو آسان کر دیا سورہ دخان کے آخر میں آئے گا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبانی آسان کر دیا قرآن کو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر بیان کرنا آسان صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی زبانی قرآن سیکھنا آسان کر دیا تھا اور یہ سلسلہ تا قیامت جو ہے وہ چلتا رہے گا کہ ہر استاد کی زبان پر اللہ نے ان کے شاگردوں کے لیے قرآن کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ان استاد کی زبان پر قرآن کو آسان کر دیا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان تو ایک طرف جو ہے وہ مولوی ہے پیر ہے وہ کہتے ہیں قرآن مشکل ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ خدا ہے اللہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو بحیثیت مسلمان ہم کس کی بات کو مانیں اللہ کی بات کو مانیں کہ پیر اور مولوی کی بات کو مانیں اور یہ تو بالکل جو ہے ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ایک آدمی کو ایک چیز آتی ہے تو وہ آسان ہوتی ہے اور اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ مشکل ہوتی ہے سائیکل چلانا جس کو آتا ہے آسان ہے کہ مشکل ہے آسان ہے نا اور اس کے مقابلے میں جس کو نہیں آتی سائیکل چلانی تو کیا اس کے لیے آسان ہے کہ مشکل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جان چلانا جو ہے وہ آسان ہے مگر سائیکل چلانا جو ہے مشکل ہے اور جب کسی آدمی کو جو چیز آتی ہے تو دوسروں کو جو ہے وہ چیز سکھلانا آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے ایک آدمی کو خود جو ہے وہ سائیکل چلانا آتی ہے تو دوسروں کو چلانا سکھا سکتا ہے کہ نہیں سکھا سکتا ہے اور جب ایک آدمی کو خود سائیکل چلانی نہیں آتی تو کیا دوسرے کو جو ہے وہ سائیکل چلانا سکھا سکتا ہے سمجھ آگئی کی نہیں آگئی تو جب ایک آدمی کو خود قرآن نہیں آتا تو دوسروں کو جو ہے وہ کیا قرآن سکھائے گا قرآن تو تبھی جا کے وہ آدمی جو ہے وہ سکھائے گا جس کو خود قرآن آتی ہے اور قرآن سیکھا جاتا ہے استاد سے نہ کہ تفسیر سے کچھ لوگ قرآن کو تفسیر سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن تفسیر سے نہیں سیکھی جاتی بلکہ قرآن کو استاد سے سیکھا جائے گا نبی علیہ السلام کا مشن یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم پیغمبر کا کام قرآن کا پڑھنا الفاظ اس کے معنی اور مطلب سکھلانا اس پر عمل جو ہے بتلانا اور قرآن کے ذریعے سے ان کے اخلاق کی جو ہے صفائی کرنا تھا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی پیغمبر کا مشن تھا پیغمبر کا کام تھا قرآن جو ہے وہ بتلانا قرآن کے معنی اور مطلب جو ہے وہ سکھلانا تو ثابت کیا ہوا کہ قرآن استاد کے بغیر جو ہے وہ سیکھنا کیا ہے یا بس ہے کس طرح جو ہے وہ تم استاد کے بغیر جو ہے وہ سیکھو گے تو اللہ رب العزت تو یہ کیا ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے بالکل ان کی بات ٹھیک ہے ان کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ ان کو نہیں آتی کیا ہے ان کو نہیں آتی اور کیوں انہوں نے استاد سے سیکھی نہیں ہے تو اسی وجہ سے جب انہوں نے سیکھی نہیں جن کو خود نہیں آتی تو ان کے لیے مشکل ہے سائیکل چلانا جس کو نہیں آتی اس کو چلانا جو ہے وہ کیا ہے مشکل ہے اور یہ اللہ کا کام ہے کس کے لیے آسان کر دے اور کس کے لیے مشکل کر دے یہ تو اللہ کا کام ہے اس میں ہماری کیا ہے ہم تو بطور تحدیث نعمت کی یہ بات کر رہے کہ اللہ نے ہم پر جو احسان کیا اس کی بیان کر رہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ ہمیں اللہ نے قرآن جو ہے وہ آسان کر دیا ہمارے لیے اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں قرآن آسان ہے، کسی کے لیے اللہ نے قرآن کو مشکل کر دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اللہ سے دعا کرے، گناہوں کی بخشش مانگے اور رب سے گلگلائے کہ اے اللہ میرے سامنے میرے لیے قرآن آسان بناؤ. تو اس میں تو ہماری جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑائی ہے اور نہ کوئی ہماری جو ہے حقارت ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن اللہ نے آسان کر دیا اور کسی کے لیے مشکل کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فصلت آیات، واضح ہے اس کے دلائل، ان کی آیات جو ہے واضح ہے، دلائل واضح، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، اللہ نے پڑھی فرشتوں پر، فرشتوں نے پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی علیہ السلام نے صحابہ پر، صحابہ نے تابعین پر، تابعین نے تبع تابعین پر، اور یہ سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا. ہر استاد اپنے شاگردوں پہ پڑھتا ہے قرآن، اسی وجہ سے قرآن قرآن قرأت سے ہے پڑھنے والی کتاب، جس کی بار بار تکرار ہوئی ہے. ایسی کتاب آپ کو معلوم ہے جس کو اللہ نے پڑھی ہو قرآن کے سوا؟ جس کو صحابہ نے پڑھا ہو، نبی علیہ السلام نے پڑھا ہو، فرشتوں نے پڑھا ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہو، امام شافعی، امام بخاری، بڑے بڑے امام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان سب نے پڑھا ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہو، اور بڑے بڑے جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ان سب نے پڑھا. ایسی گوری کتاب قرآن کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو جب کوئی اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے جن کو اتنے زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو تم اس کتاب کا مقابلہ ایک مولوی کی کتاب سے کیوں کر رہے ہو؟ جو 60-65 سال پرانی کتاب ہے اس کے ذریعے سے تم قرآن کو جو ہے وہ کیا اس قرآن کا مقابلہ کر رہے ہو؟ تمہارے کتاب کو تو صرف تمہارے مولوی نے پڑھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اور اگر تم کہو کہ اس کے اندر بھی قرآن ہے تو قرآن تو ہمارے نائن کی بیالوجی میں بھی ہے. کیا نائن کی بیالوجی میں جو ہے ابھی قرآن نہیں ہے؟ ہے. تو پھر اس کو بھی جو ہے لوگوں کو جو ہے مغرب کی نماز کے بعد بیٹھاؤ کہ آج میں بیٹھو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر کوئی پوچھے یہ کیا ہے تم کہو قرآن ہے. کیوں قرآن ہے جی؟ اس میں آیات نہیں ہے. تو چند آیات اگر اس طرح ہے تو یہ تو بہت سے لوگوں کی کتابوں میں ہے. تو پھر وہ سب کے سب جو ہے وہ قرآن ہے. قادیانیوں کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ پرویزیوں کی کتاب ہے، بہت سے فرقے ہیں. یہاں تک کہ سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی سینٹینک ورسز، اس کے اندر بھی قرآن ہی آیات ہے. سینٹینک ورسز جو اس نے لکھی ہے شیطانی صحیفہ، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کو کہتا ہے. ہاں قرآن کی جو ہے وہ کیا باتیں ذکر کی، ایک جگہ صابین ہے، دوسری جگہ صابیون ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، تلک الارانی قل اولاو وان شفاعتهن لترتجا، کہ نبی علیہ السلام کے زبان پر شیطان نے بات چلائی تھی. یہ باتیں جو ہم نے سورہ حج کے اندر آپ کے سامنے پڑھی، یہی باتیں ذکر کی اس نے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے ذکر کیے ہیں، ان کو لوگ ملعون کہتے ہیں، اور ہمارے مولوی ممبر پر بیٹھ کر یہ باتیں ذکر کرتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قابل اعتراض ہے کہ یہ قابل نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن پڑھنے کی کتاب ہے. ہم کہتے ہیں مولوی کی کتاب کو وہ مقام دو جو مولوی کا ہے، اور اللہ کی کتاب کو وہ مقام دو جو اللہ کا ہے. بات ختم ہو گئی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے عربیاً، واضح زبان میں قرآن جو ہے کیا ہے؟ عربیاً، واضح زبان میں، اس کے زبان کا کوئی مقابل نہیں. لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. بشیرن، خوشخبری دینے والا ہے ماننے والوں کو. ونذیرن، ڈرانے والا ہے نہ ماننے والوں کو. جس نے مانی اور گلی بشارت، دنیا میں اطمینان سکون، قبر میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، وہاں پر استقامت ملے گی. سوال و جواب کے وقت، اور آخرت میں جو ہے وہ کیا؟ آخرت میں رب کا دیدار، جنت کی نعمتیں وہاں پر ملے گی. تو بشارت ہے، ڈران ڈراتا ہے، نہیں مانا تو انجام برا ہوگا. قوم عاد، قوم سمود کی طرف، فارضا، پس منہ موڑا اکثریت ان لوگوں نے. فہم لا یسمعون، پس وہ لوگ، پس یہ لوگ، لا یسمعون، نہیں سنتے اللہ کی کتاب کو. سما کے دو معنی ہے، سما کے معنی سننا، سما کے معنی ماننا. سمع اللہ لمن حمدہ، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر پہلے پارے میں ذکر فرماتے ہیں، سمع سما بمانی سننا، قالوا سمعنا وعصینا، اس آیت کے تناظر میں فرماتے ہیں کہ سما عربی کے اندر سننے اور ماننے دونوں کے معنی میں. سمع اللہ لمن حمدہ، سنتا ہے اللہ ان کی جو ان کی تعریف کرے، اور سمع کے معنی جو ہے ماننا، قبول کرتا ہے اللہ ان کی جو اللہ کی تعریف کیا کرتے ہیں. ہم پشتوں کے اندر بھی کہتے ہیں الکت زمادہ خبر ناورے، اور عید المقصود سنانا جو ہے وہ مقصود، سننا مقصود نہیں ہوتا، ماننا مقصود ہوتا ہے. تو سما بمانی جو ہے وہ کیا ہے؟ سننا، اور اسی طرح ماننے تو نہ کے معنی میں. تو چونکہ صورت میں جو ہے وہ کیا ہے، قرآن کے سننے والے دو قسم کے ہیں، مولوی اور اسی طرح عوام الناس، تو سما کے معنی سننا کیا؟ عوام کے لیے، عوام سنتے نہیں. فہم لا یسمعون، بس یہ لوگ نہیں سنتے، اور جو مولوی ہیں وہ مانتے نہیں. فہم لا یسمعون، بس وہ مانتے نہیں، بس یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، قرآن کی بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم آؤٹ اور نوٹ والے ہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنۃ، شبہ پہلا شبہ، اس کا جواب، اس کا اعتراض، ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھتے. وقال، تفصیل تو میں نے کر دی، ابھی ترجمے پہ اکتفا کر رہا ہوں. وقال قلوبنا فی اکنۃ، کہتے ہیں یہ لوگ ہمارے دل فی اکنۃ، ان پردوں میں، مما اس مسئلے سے تدعون الیہ، کہ تم بلاتے ہو ہمیں اس کی جانب، ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی. وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں بھاری پن ہے، آپ کی بات ہمارے دل تک نہیں پہنچ پا رہی. وہمیں بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے، خلیج واقعہ ہے، تم کام بھی کرنے والے ہو اور قرآن بھی پڑھانے والے ہو، اور ہم کیا ہے، صرف جو ہے وہ قرآن پڑھائیں گے اور اسی پر کمائیں گے، ہم دنیا نہیں کما سکتے. سمجھا گئی؟ ہمارے اور آپ کے درمیان فرق ہے. تم کہتے ہو دین پر کمانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کمانا، ہم کما رہے ہیں. ہماری اور آپ کی جماعت جو ہے وہ علیحدہ ہے، ہم اوٹ لیتے ہیں قرآن پر، نوٹ لیتے ہیں، آپ کہتے نہیں. ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے. فعمل اننا عاملون، بس عمل کرو، اپنا کام کرو، یقیناً ہم اپنا کام کرنے والے. تم قرآن کا بیان کرو، ہم ذکر اذکار کریں، ہم نوافل پڑھیں گے، ہم اپنی شرکیات اور بدعات کریں گے، تم جو ہے توحید اور سنت کی بات کرو. کل کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں انسان ہوں تمہارے جیسا. بالکل واضح الفاظ ہے، واشگاپ الفاظ میں جو ہے اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں جو ہے یہ بات بتا دی. قل انما انا بشر مثلکم، قل کہہ دیجئے پہ، کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی امتی وہ اختلاف کریں گے کہ نور ہے کہ بشر ہے. تو اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں انسان ہوں تمہارے جیسا، انسانیت میں ہم برابر ہیں، ایک بابا آدم کی اولاد ہے، مگر فرق جو ہے وہ کیا ہے، یوحا الیہ، وہی کی جاتی ہے میری طرف، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم پیغمبر نہیں ہوں. انما الہکم الہ، وہی کیا ہے کہ یقیناً حاجت روا تمہارا حاجت روا ایک، تمہارا حاجت روا کیا ہے، یعنی وہی کا بنیادی، وہی تو اور باتوں کی بھی ہو رہی ہے، وہی کے اندر تو اقیم الصلاۃ بھی ہے، آت الزکات بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکات بھی ہے، خیرات بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر اور چیزوں کو چھوڑا گیا، عقیدے کی بات جو ہے وہ چھیڑی گئی. جو اور کام تبھی جا کے مفید ہوں گے جب عقیدہ تو ٹھیک ہو کرنا، جب عقیدہ جو ہے وہ تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی جو ہے وہ اچھی کتابیں جو ہے اس نے خرید لی ہے، بکسہ اس کا بیگ بھی جو ہے وہ اچھا ہے، یونیفارم بھی جو ہے وہ بالکل برابر ہے، مگر اسکول کے اندر اس نے ایڈمیشن نہیں لی ہے، تو کیا خیال ہے؟ آج ویسے جو ہے وہ جا رہا ہے، زان سڑے گئی، زان سڑے گئی، بلم سڑے گئی، بل بانے سے تنگ کرے دے. تو پہلے تو ایڈمیشن لو نا، ایڈمیشن کیا، عقیدہ ٹھیک کرو، ایمان لاؤ. ایمان کی مثال جو ہے وہ کیا ہے، ریل گاڑی میں انجن کی ہے، انجن چلتی ہو تو ڈبے جو ہے وہ ویگن کھینچتے ہیں، اور اگر انجن کڑا ہو جائے تو تم 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے بھی ڈبے کے اندر بیٹھ جاؤ، ایک اپنی جگہ سے حرکت کر سکتے ہو؟ تمہارے اعمال جو ہے وہ تبھی جا کے قبولیت کے لیے چل پڑیں گے جب تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل ایمان ٹھیک ہوگا، تو عمل کی کوئی ویلیو ہوگی. اور اگر تمہارا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے تو بوگیا آپ نے جو ہے وہ ہزاروں بنا دی. جب انجن جو ہے کھینچنے والا نہیں ہے تو بوگیوں پہ کیا کرے, بیٹھ جاؤ 48 گھنٹے بیٹھے رہو. اسی طرح عمل کی مثال جو ہے وہ صفر کی ہے. عمل کی مثال کیا ہے؟ صفر, زیرو. اور عقیدے کی مثال جو ہے وہ ایک کی ہے. عقیدہ اور ایمان کیا ہے؟ ایک. اعمال جو ہے وہ کیا ہے؟ زیرو. اگر ایک آدمی جو ہے وہ صفر جو ہے وہ اکٹھی کرے, پورے بلیک بورڈ کو جو ہے وہ بھر دے, کاپیوں کو جو ہے وہ صفر سے بھر دے, تو کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کے سامنے جو ہے وہ ایک لگا دو تو اس کے آگے جو ہے صفر لگاتے رہو تو وہ فائدہ ہوگا. اور اگر صرف صفر سے جو ہے وہ کافی آپ نے بھر دی تو کیا فائدہ ہے؟ تو اسی طرح اعمال کی مثال جو ہے وہ زیرو کی ہے اور عقیدے کی مثال جو ہے ایک کی ہے. ایک لگاؤ گے تو تبھی جا کے صفر کی ویلیو بنے گی. اگر ایک نہیں لگاؤ گے تو صفر جو ہے کیا ہے؟ یہ ویلیو لیس ہے, یہ کوئی جو ہے ویلیو نہیں. اللہ اکبر. فاستقیموا الیہ, پس سب کڑے ہو جاؤ الیہ اس مسئلے کی طرف. اس بات کو چھوڑو کہ آپ کی تنظیم علیحدہ اور ہماری تنظیم علیحدہ ہے, اس مسئلے کی طرف کڑے جاؤ. واستغفروہ, بخشش طلب کرو اللہ سے کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے. بخشش طلب کرو, کیا کرو؟ وویل للمشرکین, ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. مشرک کون ہے؟ لفظی معنی کر رہا ہوں اس پہ اعتراض. الذین لا یؤتون الزکات, مشرک وہ ہے جو ادا نہیں کرتے زکات. تو اگر جو مشرک زکات ادا نہ کرے تو ان کے لیے ہلاکت ہے, اور جو مشرک زکات ادا کر دے تو ان کے لیے نجات ہوگی. یہ بات ٹھیک ہے؟ ویل للمشرکین, ہلاکت ہے مشرکوں کی. وہ مشرک جو زکات ادا نہیں کرتے, تو اگر مشرک زکات ادا کر دے تو اس کے لیے نجات ہے؟ نہیں نہیں, کبھی نہیں. تو یہاں پر زکات سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زکات لغوی معنی میں ہے, زکات کے معنی تطہیر القلب ہے. لا یودون تطہیر القلب من الشرک, پاک نہیں کرتے اپنے دلوں کو شرک سے. مشرک وہ ہے جو پاک نہیں کرتے اپنے دلوں کو شرک سے. تو زکات کے معنی کیا ہے؟ لغوی معنی, شرعی معنی زکات نہیں مراد ہے, کیونکہ مشرک پر زکات کہاں ہے؟ زکات تو فرض مسلمان پر ہے, مومن پر ہے, مشرک پر تو زکات نہیں ہے. مکلف تو اعمال کا جو ہے وہ کون ہے؟ مومن ہے. کافر تو سب سے پہلے مکلف ہے عقیدے کا, ایمان کا. کچھ پلے پڑ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ وہ گنم سوری دی پیوزیو ببل جی, ہاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین لا یؤتون الزکات, وہ لوگ جو ادا نہیں کرتے دلوں کی پاکی کو, جو نہیں پاک کرتے اپنے دلوں کو شرک سے. وہم بالآخرت ہم کافرون, یہی لوگ آخرت پہ انکار کرنے والے. ان الذین آمنوا بشارت, یقیناً وہ لوگ آمنوا جو ایمان لیں, جو نے مسئلے کو مان لیا, قرآن کو جو ہے وہ مان لیا, انما الہکم الہ واحد کے مسئلے کو مان لیا, مسئلے توحید کو مان لیا. مان لیا کس کو؟ نفی شرک فی دعا. وہ بات آپ یاد رکھیں گے, آمنوا حمامیم کی یہ بنیادی بات کفر اور ایمان کی بات کیا؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین. یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے, یہ یاد رکھنی ہے کہ ایمان اور کفر میں اس تمام صورتوں کے مقصد کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو یہ تبھی جا کے یہ ساتوں کی سات صورتیں آپس میں جو ہے مربوط چلے گی. کہ یقینا وہ لوگ آمنو جو جنہوں نے مسئلہ مانا کس چیز کا؟ فد اللہ مخلصین لہ الدین, کہ صرف ایک اللہ کو پکاریں گے غیبانہ, کسی اور کو نہیں پکاریں گے. وعمل الصالحات, اور عمل کیا نیک. نبی علیہ السلام کے طریقے پہ عمل کیا نیک, دوسروں کو بھی یہ مسئلہ بتلا دیا کہ ایک اللہ کو پکارو, اللہ کی بیوی کو بتا دیا, بیٹیوں کو بتا دیا, اور جو ہے اپنے عزیز اور اقارب کو بتا دیا, دوستوں کو بتا دیا یہ مسئلہ کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. لہم اجرن, ان کے لیے اجر ہے, غیر ممنون, بے حساب, نہ ختم ہونے والا. غیر ممنون, نہ ختم ہونے والا. من عربی کے اندر موت کو کہتے ہیں. من عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ موت کو. کیوں؟ موت کو من کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے جو ہے انسان کی رگ حیات ختم ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ حیات جو ہے وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. تو غیر ممنون ان کا اجر غیر مقطوعین, ان کا اجر جو ہے وہ کیا ختم نہیں ہوگا, ان کے اجر کا اجر سلسلہ جو ہے وہ کیا وہ رکے گا نہیں, وہ جاری ساری رہے گا جب تک جو ہے ایک آدمی نے دوسرے کو بیان کیا دیا قرآن جو ہے وہ سکھلایا, اس نے دوسرے کو قرآن سکھلایا, اس نے تیسرے کو, جب تک یہ قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا تو جس نے ابتدا کر دی تھی اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. یہاں تک کہ آج اگر میرے درس کو اللہ قبول کر رہا ہے تو جتنا اجر و ثواب مجھے مل رہا ہے تو میرے استاد محترم اللہ ان کی عمر علم میں برکت ڈالے ان کو بھی مل رہا ہے, ان کے جو استاد ہیں ان کو بھی مل رہا ہے, یہاں تک کہ جو اجر و ثواب اللہ مجھے دے رہا ہے قبول کرنے کے بعد, تو یہ اجر و ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو رہا ہے. وہ ابتدا تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے جو اجر ہے کیا ہے؟ غیر ممنون, منقطع نہیں ہوگا, ختم ہونے والا نہیں ہوگا.